Check, check, check, check, check. Ja, hey, hey, hallo, lieve luisteraar, gezellig. Nou, we zijn live, dat is een mooie, hoop ik tenminste, want ja. Soms gaat het goed, soms gaat het mis. Ik sta op station bij de VU, even kwijt hoe die heet. Daar had ik wat ruimte om een beetje op te bouwen. Nou, wat is de situatie verder? De lift is open, dat is één. Nu naar beneden. Straat. Dus we zijn op het station, daar bij de VU. Ze zitten hier met de XR, zitten ze de boel te blokkeren. Stoute mensen van de XR. De rebellen noemen ze zichzelf. En dat is soms ook wel echt waar. Maar van de vorige week of zo bijvoorbeeld was die ontzettend slap actie bij het Museumplein. Nou, dat was raar. En jezus man. Slappe zooi. Moet je buiten staan schreeuwen. Oh, kijk. Nou, hallo. We zijn live op Radio Pattenpoel. Hi. Goedendag. Ik zie jullie met, hier sta ik, kan niet anders, maar volgens mij ga je de verkeerde kant op. Ja, helaas is het niet gelukt om op de snelweg te komen vandaag. Oh shit, dus, ben je dat nou? Ja, ik kom net aan en ik had haast, dus ik heb niks tot mij genomen verder. Oké, jammer. Ligt mij eens in, wat is er gebeurd allemaal? Ja, er was heel veel politie op de been en ja. Het is ons niet gelukt om het verkeer op een veilige manier stil te leggen. Daar was een groep. Ja, dat was auto's. Toen begonnen, hè? Shit, wat jammer zeg, hè? Ja, dus toen heeft het campagneteam besloten om niet de weg op te gaan, want veiligheid gaat voor alles natuurlijk. Jeetje, shit man. Ik sta net tegen de lieve luisteraar te klagen dat het vorige week zo'n slappe actie was op het Museumplein. Oké. Bij het Rijksmuseum. Ik vond het echt helemaal niks, joh. Geen idee, ik was er niet bij. Het was ook XR, dat ging over ING. De financiering van het Rijksmuseum. Ja, dus goed. Stop je ermee. Godverdomme, wat een slappe toestand, zeg hé. Ja, slappelingen zijn we. Wat gaan we nou doen, joh? We waren nu eigenlijk op weg naar de kroeg. Oké, ga maar alcohol drinken. Ga maar jezelf een beetje... lekker dan. Ja, zeker. Je gaat jezelf een beetje intoxicaten, bedwelmen. De actie is afgelopen, dus we hebben wat tijd over. Ja. Zijn er nog mensen daar of niet? Een klein groepje. Oké, dan ga ik daarheen. Ja. Nee, dankjewel. Kan je misschien nog iemand spreken, ja? Ja, dankjewel dat je dit wilde delen. Dankjewel dat je er was. Ja. Ja, jou ook bedankt voor je komst. Dankjewel dat je geschreeuwd hebt, denk ik. Ja, zeker. Zeker. We hebben ons wel van ons laten horen. Ja. Okay. Ondanks dat we niet de weg op zijn gekomen. Ja. Volgende keer beter. De weg kwijt. Yes. Extinction Rebellion. Zo, dankjewel. Hoi. Ja, wat een stelletje. Slappelingen niet op een veilige manier. Ja, rot op zeg. Hey. Alsof het veilig is met die kutklimaat, weet je wel. Jongen. Nou, ik laat me even gaan, lieve luisteraar. Oorspronkelijk had ik besloten me niet meer op te winden over dingen waar ik niks aan kan doen. Maar hier word ik wel echt een beetje pissig van. Kut XR, de weg kwijt. Godverdomme, het kan niet op een veilige manier. Het is niet veilig. Het is nu ook al niet veilig. Onze leefklimaat wordt verpest. Nou, hey, hallo. Hey. Ik ben een beetje boos. Oh, kom jij van XR of niet? Ik moet even doorlopen, sorry. Slappe actie. Ja. Nou. Kijk naar slappelingen. Jongen. Nou. Ik had wat massagewerk gedaan. Vlak voordat ik hier open ging. Dus ik ga even kijken of die meneer me nog wil te woord staan. Hallo, nou ben ik het mannetje van de radio. We hadden elkaar net al even gesproken. Mag jij iets zeggen op de radio of niet? Ik denk dat de andere Dit is persvrijheid, hè, wat je nu doet. Auw! Je zit mijn spul te slopen. Jij sloopt mijn microfoon. Jij sloopt mijn microfoon. Zo. Mag ik je nummer zien? Mag ik je nummer zien? Jij hebt zojuist de persvrijheid in gevaar gebracht, idioot. Nou, dat is dus een politieagent. Ik ga even kijken wat zijn... 0405. Lieve luisteraar, zoek het even uit voor me. Dat is de identificatie van deze meneer. Ik ga nog even op zijn borst kijken. Een ander nummer wat ik zie is 112. Nou, 0405. Ik zie het nog een keer. Nou, 112 hebben we niks aan. Laat je nummer zien! Oké, 0405 is het nummer van deze smeris. Zo, nou, dit was dus tot zover de persvrijheid. Hallo? Hallo. We zijn live op Radio Patapoe. Ja. Nou, en ik ben echt stampend boos. Ja, wij ook. Wat zijn we voor stelletje slappelingen? Wie? Wij. Waarom ga je de weg niet op? Ja. Omdat het levensgevaarlijk is. Ja, nou en? Extinction Rebellion is... Ja, weet je wat er levensgevaarlijk is? Klimaatverandering. Ja, dat is weten zeker wij ook. Levensgevaarlijk. Ja. Maar dat betekent niet dat we onder een auto gaan liggen op een snelweg. Oh, nou jammer dan. Ja, misschien. Voor sommige mensen wel. Jammer. Ja. Nou, ja, okay. Ik vind dat niet zo jammer. Ik ben blij, dat we nog leven. Bedankt dat jullie er waren. Ja toch, we stonden in bedankt de regen. Bedankt dat jullie geschreeuwd hebben. Nou, gezongen hebben wij. Gezongen, oké. Okay. Ja. Kan je nog één liedje zingen voor onze luisteraar? Want dit was van de Matthäus Passion. We willen de luisteraars allemaal van harte uitnodigen om volgende week naar de A12 te komen. Ah, kijk eens. Nou, dus we kunnen nog wat doen. En iedereen er is een mooie zeker nog heel veel te doen. We zijn nog lang niet klaar. Oh, kijk. Oh, gelukkig. Dat is jammer, maar helaas moet het wel. Ja. Nou, ik heb nu twee acties meegemaakt achter elkaar. Ze waren allebei kankerslap. Ja, ik sluit me daar niet bij aan. Ook niet bij dat taalgebruik. Godverdomme! Ja, oké. Okay. Nou, ik wens u nog veel succes. Dank je. Zet hem op, hè. Ja, dank je. Godverdomme. Nou, godverdomme. Godverdomme, lieve luisteraar. Serieus was het geluid weggevallen, denk ik. Daar baal ik echt ontzettend van. Echt ontzettend, want je hebt een paar hele mooie scènes gemist dan. Ik weet niet vanaf wanneer het geluid weg was. Maar nou ja, de belangrijkste boodschap hier nu even, van mij persoonlijk, is dat ik heel erg boos ben. Dat ik nu twee hele slappe acties van XR achter elkaar heb meegemaakt. Verder ben ik nog boos geworden op een politieagent. Ah, kijk eens. Het ziet eruit alsof je de weg kwijt bent. Nou ja, ik ga weer terug naar het station. Oh. Ik eerst in de overkant zien te komen. Er staat, deze weg loopt dood, staat er. Ja, de mensheid is op een doodlopende weg, hè. Ja. Ja, nee, dat is waar. Met alle vervuiling en het opwarming van het klimaat. En ja, deze weg loopt dood. Ja, dat moet er terug. Moet er gewoon helemaal terug. Ik zeg altijd een beetje lak om niet terug naar de steentijd. Weg, auto's weg, vliegtuigen. Ja, nee, ja. Computers, daar doe ik ook niet aan. Die vreten ook meer energie. Komt dit in de... Oh, sorry, ik heb het niet gezegd. Sorry. We zijn live op Radio Potterpoel. Ja, dat is prachtig hoor. Ja, toch? Maar jij bent wel de weg kwijt, hè? Nee, ik moet weer naar het station toe. En, ja, maar de snelweg is daar. Ja, nee, maar daar mochten we niet op. Mocht niet? Van wie niet? Nou ja, het werd niet toegestaan dat ze... Het is moeilijk om ertussen te komen, denk ik. Ja, dan hebben we drie auto's nodig. Iemand moet het verkeer vasthouden, hè. Het tegenhouden aan beide kanten. En kennelijk lukte het niet, nee. Maar we moesten hier demonstreren. Het ging aan beide kanten. Hè? Ik ben heel slecht geïnformeerd. Ik weet alleen wat jij me vertelt. Geen computer. Die dingen die vreten energie en ik ga er niet aan. Met al die ik denk, die elektronica dat vereist de meeste elektriciteit die er verbruikt wordt. En ik wil ook niet heel Nederland en de hele Noordzee vol met windmolens. Dat vind ik ook een schrikbeeld. Ja, die windmolens die zijn ook helemaal niet te recyclen. Die staan daar en als ze klaar zijn, dan moeten we ze vernietigen. Dan moeten we ze verbranden. Maar het zal er nooit genoeg zijn. Het wordt steeds meer, zeggen, wordt steeds meer energie nodig. Het zal er nooit genoeg zijn. Weet je waar ik in geloof? Nou. Lokale energieopwekking. Ja, nee. Wek de energie op waar je het wil gebruiken, wanneer je het wil gebruiken. Zoek het maar uit met je elektriciteit die je nodig hebt. Ja, in ieder geval niet meer. Ook elektrische auto's is ook een godspe, hè. Ja, dat is een godspe, maar ik heb zoiets van, nou weet je, prima als jij een elektrische auto wil, maar zorg zelf maar voor je stroom. Ik krijg niks van de maatschappij. Ja, een goed idee, ja. Ja, toch? En dan mag iedereen zijn eigen windmolen neerzetten. Ja, nou, ik wil niet heel Nederland en de hele Noordzee vol met windmolens hebben. Nee, maar die mogen alleen maar van hout zijn. Ja, van kleine windmolentjes, dat gaat toch wel. Van hout? Van hout, ja, van hout. Ja, hout is het beste recyclebare materiaal ter aarde. Ja, het is zo. Hout kan volledig energie neutraal, zelfs CO2 gaat het om. Maar ja, er moeten niet te veel bomen voor gekapt worden natuurlijk. Nee, kweek ze maar. Kweek ze maar, ja, het duurt. Schiphol zegt dat ze al heel lang aan bomen planten doen. Weet je, dat als mensen een vliegticket kopen, kunnen ze op een knopje drukken. Ja. Plant een boom voor mij. Het helpt allemaal niks. Nee, dat helpt niks. Maar als Schiphol nou zijn belofte waar maakt, dan hebben wij heel veel hout voor windmolens. Ja. Van die bomen. Ja, maar die bomen moeten zeker 15 jaar groeien voor ze een beetje groot zijn en wat dan hebt natuurlijk, hè. Ja. Nou, dat is dus de limiet aan het aantal windmolens. Ja, zo is het goed gezien, ja. Ja, toch? Ja. We hebben niet een heel uitgebreid netwerk nodig van zo'n grote multinational die ons allemaal uitbuit en een stelletje idioten. Bekijk het maar, ik leg mijn eigen draadjes aan, ik heb mijn eigen energie. Voor de rest heb ik niks nodig. Ja, mijn idee is, maakt allemaal ook niks meer uit, want we houden die opwarming toch niet tegen. Nee, precies. We zitten nu al boven de 1,5 graad van Parijs. Ja, en weet je. En die houden toch dat de toendra smelt af en de polen smelt af. Dus we zijn er lang over het kantelpunt heen. We houden het nooit meer tegen, die opwarming. Dus ja, uiteindelijk moeten we helemaal terug. Ik zie de enige redding voor de wereld is dat we helemaal terug gaan naar de oertijd, zeg maar. Met kleine groepen weer terug naar de natuur. Ja. Dit is mijn levenswiel, rad van het eeuwige zijn. Je kunt ook zeggen het rad van Shiva. Schepping. Kun je hem even omschrijven, want we hebben geen camera, we hebben alleen maar geluid. Nou, dit is mijn levenswiel, hè, met 8 spaken. Het rad van Shiva, zeg ik altijd maar. Dat sorry, is wat? Het rad van Shiva. Hè. Shiva, ja. Shiva is de god van... Goeie vriend, Shiva. Shiva is de god van schepping, bestaan, verval, ondergang en weer opnieuw beginnen. Phoenix. Hè. De Phoenix die uit de as herrijst. Maar ja, we moeten wel eerst wel helemaal terug. Eerst wel helemaal terug naar de natuur, zeg ik altijd maar, ja. Stoppen met fossiel, ja. Dat is simpel. Ja. Dat is alles wat we hoeven te doen. Maar ja, het probleem is stoppen met fossiel. Het zou het beste zijn. Ja, de stort de hele economie in elkaar. Ja! Yeah! We kunnen nooit zoveel windmolens tegelijk ter vervanging maken. Hoera! Dus, ik vind dat een heel goed idee. Terug naar de steentijd, hè? Ja, stop maar met fossiel, bekijk het maar, je krijgt hout. Fossiel. Nou, wat moet ik nog meer zeggen? Je krijgt het hout van Schiphol. Ja, die kunnen we te boompjes planten, ja. Ja. Goed. Doen ze toch bomen planten? Ja, dat krijg je. Ik vlieg al... Ja, ik krijg geen auto meer. Sinds 11 jaar vlieg ik niet meer. Ja. Vroeger maakte ik wel mooie vliegreizen naar Nepal, onder andere. Maar nou, sinds voor mij... ruim 11 jaar geleden heb ik gezegd, ik stop met vliegen. Ja. En sindsdien vlieg ik niet meer, nee. Ja. En, ah, dus jij bent wel zo'n beetje gekapt met kolen en fossiel. We hebben nog wel een klein gaskacheltje. Ik verstook eigenlijk maar één lekker kamertje in ons huis. Maar er staat er nog wel een gaskacheltje natuurlijk, ja. Ja. Zijn, je hebt een gasrekening. Ja, maar wij hadden... Ik heb het heel toevallig. We hadden een contract van 5 jaar. Het was nog voor de grote stijging. Had ik het afgesloten met Green Choice. Dus ik heb nooit duur energie hoeven te betalen tot nu toe. Ik weet niet precies wanneer die 5 jaar verlopen. Maar... voorlopig zit je geramd. Ja. Ja, dat is mooi toch? Dat is hartstikke goed, vind ik. Nou ja, ik had geen zin. Mijn machine, Green Source, de energiemaatschappij, die belde mij, je contract loopt af, wat wilt u? Ja. En ik had geen zin in gedonder. Ik zeg, nou gelijk maar weer 5 jaar vast. Toen het nog goedkoop was, Ik heb er geluk mee gehad, ja. Lekker bezig. Ik heb nog wel een klein lekkere gaskachel in onze kamer. Ja. En wij zijn natuurlijk oud, ik ben 77. En dus ik hoop niet dat ik, zolang we er nog wonen, dat ik weet ik een warmtepomp moet aanleggen of zo. Sorry, een warmtepomp of iets anders. Dat we die gaskachel weg moeten doen, dat hoop ik, dat hoop ik toch niet. Nee. Ook voor warmte geldt. Doe het maar gewoon lekker met hout. Met hout, ja. Nou, ja, wij hebben altijd nog gas, dus ja. Hout. Nou ja, maar in de volgende tijd, die weldra aanbreekt. Als we weer teruggaan naar de oertijd, moeten we weer hout stoken, weer houtvuurtjes maken. Ja. Zitten we in de ingang van onze grot met een houtvuurtje, ja. Ja, dat is hetzelfde hout, weet je wel, van Schiphol en Shell. En die zeggen allemaal dat ze allemaal bomen geplant hebben. Ja. Ja. Je bomen of je leven? Ik weet niet wat ik nog meer moet vragen. Als je nog wat van wil weten, vraag het mij maar. Ja, ik probeer nu weer terug naar het station te komen. Ja, en dan ga ik weer naar huis. Ja, het is afgelopen zo'n beetje. Ja. Was je erbij net toen ze de Matthäus van Show speelde? Was je er niet bij? Was heel ontroerend, ja. Ja, komt vast op het journaal vanavond, ja. Ja, geen idee, dat zie ik niet. Dat zie je niet. Nee, ik probeer mezelf te vrijwaren van overbodige informatie. Ja, dat is ook wel het beste wat je kunt doen, ja. Ik heb ook geen social media of zo. Nee, wij ook niet. Helemaal niks. Wij ook niet. Ik heb geen telefoon. Ik heb geen computer. Ik heb geen smartphone, ja. Ik kwam ook op de Bonnefoy met de trein hierheen. En gelukkig vond ik een groepje lui met die trommels. Dat wist ik met wie ik mee kon lopen. Maar anders had ik niet eens geweten hoe ik hier moest komen. Ja, ik dacht, ik ga gewoon met de trein naar Centraal. Naar Amsterdam-Zuid en dan vind ik wel een groepje met wie ik mee kan gaan. Ja, zo is het gegaan. Ja. Nou ja, ik ken de stad een beetje. Ik ben ook op de Bonnefoy gekomen. En ik heb mijn fiets daar geparkeerd. En ik ben eigenlijk van daar naar hier gelopen. Oh ja, op de andere kant. Ja, jij loopt op mijn weg. Hè? Dat is mooi, toch? Dus dan loopt deze weg toch niet dood. Nou ja, moeten we wel weer even terug naar huis, ja. Ja, dat is... Nee, maar je vraagt misschien af, waarom vraag ik niks? Maar ik probeer altijd mijn mond te houden. Ja, nou ja, ik heb mijn verhaal wel verteld eigenlijk. Ik weet niet, Nou ja, nee, ik weet je... Ik wil je echt heel erg bedanken. Graag gedaan. Want ja, ik heb met jou het verstandig gesprek van de dag gehad... Ik ben net zo'n prater, dus je... Dat is niet waar. Oh, nou ja. Je hebt heel veel verteld net. Ik kan mijn verhaal vertellen, ja, maar weer weet ik ook niet. Dit is een kruis met een kruis erdoor. Dat kruis, dat willen we niet meer. Dat was te luguber. Daarom die Matthäus persoon, daar hou ik ook echt niet van. Dat kruis er... Dat voel ik alsof ik zelf aan het kruis moet hangen. Dat is helemaal niet leuk. Nou, dus. Als ik iets mag zeggen over je. Nou. Ja, lijkt wel een beetje op Jezus hoor. Ja, ik wil geen Jezus zijn. Ik voel me nog meer verwant met Shiva. Shiva de God. Dansend in zijn rad van ondergang en opnieuw beginnen. Shiva. Ja. De Hindoe God Shiva. Die ken je wel. Shiva vind ik wel. Ja. Ik wou dat hij echt mijn vriend was. Zij was er... Zo'n evangelist die zei, Jezus houdt van jou. Toen zei ik, mijn Sieve houdt van jou. Oh ja, hij spond hem, Sieve, dat is de duivel. Sieve, dat is de duivel, zei hij. Oh, wat een goeie. Die ga ik onthouden. Ja, onthouden maar, ja. Ja, die ga ik onthouden. Want ze lopen op straat, hè, die rally's. Hè? Ze lopen op straat, die rally's. Die rally-mensen. Ja, nou... Die parkeerders. De parkeerders, die lopen op straat hier. Je bedoelt zo'n man met zo'n evangelist, ja, die probeert te bekeren, ja. Ja. Maar ja, ik ben zelf ook... Ik kom met een gereformeerd nest, dus ik ben heel vroom opgevoed. Oh, shit. Maar ik heb psychose gehad. Dat is dus alweer 40 jaar geleden, maar ik zat in dat rad van ondergang en vernietiging. En daar, ja, voor mij was dat een visioen, geen waan. En veel moet je verder, ja, ik me op te vertellen. Maar ja, ik heb 15 jaar lang, heb ik ieder jaar kreeg ik een psychose dat de wereld eronder ging, ja. En daarom ben ik maar met een bord gaan lopen van deze weg, het dood. Je bent bij de officiële psychiatrie geweest? Ja, ik ben een maand opgenomen geweest, ja. Maar het is alweer een tijd geleden, ja, nee, maar weet je hoe het was in, het was in... Door de termen die je gebruikt. De termen. Ja, ik ben officieel schietser. Je hebt een voorspellende droom gehad. Ik ben voorspellende droom gehad. Deze weg loopt dood, ja. Ik ben ook bang voor de kernoorlog, voor de kernramp. Dat Poetin met kernbommetjes gaat gooien, daar ben ik ook wel bang voor. En Amerika, die helpt ons niet meer, want we krijgen Trump weer. Dus we moeten het zelf moeten. Dus heel Europa komt vol met kern. Ja, alle kernbommetjes komen over West-Europa heen. Dus. Nou ja, ach ja. Ik geloof dus in het eeuwige zijn. We zullen er zelf weer bij zijn als de natuur terugkeert. Ja, zo veronderstel ik dat, ja. Nou, we stoppen dit gesprek, want je wordt emotioneel en je moet gaan naar de trein. Ja, ik ga weer naar het is nog vroeg hoor, gelukkig. Ja. Ik doe alle demonstraties mee en ik ben ook verschillende keren al A12 geweest in Den Haag. En volgende week moet dat weer. Ja, ja, ja. Ja, volgende week weer Den Haag. Ik denk dat ik er wel heen ga, maar ik weet nog niet eens zeker. Ik weet eigenlijk te kort na elkaar. Vandaag ja, Amsterdam, ja. Volgende week weer Den Haag. En we moeten niet te vaak. Ik doe wel... Is dat wat voor dag is dat op vrijdag? Of, ook op zaterdag volgende week. Zaterdag, dat kan ik niet. De A12 weer blokkeren uit Den Haag de volgende week. Maar ik vind zo af en toe een demonstratie doe ik hem mee, maar het moet niet iedere week zijn. Dan ben ik 77, dat wordt me dan te veel gewoon, ja. Ja, ja, maar wel. Nou, dit wordt jou ook te veel. Komt het allemaal op de televisie? Nee, dit is alleen maar radio. Oh, ik loop niet te filmen. Nou, dat vind ik niet. Nee, dat is goed hoor. Ja, nee, maar ik wil je echt heel hard bedanken, want jij hebt zulke verstandige dingen gezegd. Nou, dank je. Echt. Dankjewel. En nou laat ik je gaan. Oké. Okay. Hoe heet je? Jaap van Gelderen. Jaap van Gelderen, ik ben Hans. Hans. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. Kijken, nou, wel thuis. Waar moet je helemaal heen? Ja, ik moet naar het station weer. Nee. Kijk, daar staat... Oh, daar staat ook een M. Voor de metro. Oh, je kwam met de metro naar het station. Oh ja, dat is helemaal makkelijk. Ja joh, je pakt daar de metro. Oh ja, dan moet ik alleen... En dan kom je vanzelf bij Zuid. Moet ik alleen hier zien over te steken. Nee, niet oversteken. Nee, doe het niet. Je kan aan deze kant en dan kan je links kan je instappen. Oh, daar kan je instappen. Oh, helemaal makkelijk. Hartstikke bedankt. Wel thuis. Hè. Toe. Nou, Jezus Christus. Ja, dan heeft deze uitzending toch wel zin. Nou, wat een verstandige man zeg. Hij is in de 70, ja, dus dan, ik merk het zelf ook, hoe ouder je wordt, ze noemen dat de jaren des onderscheids. Nou ja, die zijn er wel. Ik loop nu naar de schoen. Er zitten wat mensen te schuilen bij de schoen, ja, dat krijg je dan natuurlijk. Hier staan ze dan, de mensen, ja, shit, nou, oké, ik ga me focussen. Op niet boos worden. Hallo. Ah, ik ben geen politie. Nee, wat ben je wel? We zijn live op radio Patapoe. Nou, wat leuk. Ja, wat toch? Leuk. Ja. En jij bent... Politie liaison.

Echt waar? Het was een lange dag. Ah, je bent moe. Ja. Ja, dat vind ik jammer, want jij bent van die demonstratie, toch? Ik ben van ROR, Rhythms of Resistance. Ah, oh, goed zo. Ah, ik hou van jullie. We gaan richting het station. Oké, nou goed, Fred. Je wil niet praten, maar je mag wel zeggen. Want jullie doen dingen. Kunnen we meedoen? Ja, iedereen kan zich aansluiten bij Rhythms of Resistance. Ja. Okay, even googlen. Nee. DuckDuckGo. Oh, DuckDuckGo. En dan Rhythms of Resistance. En dan vind je daar een e-mailadres. En dan schrijf je een mailtje. En dan bellen we terug. Ja. We hebben in verschillende plekken in Nederland hebben we bands. Dus in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Oost. Daar heb je allemaal vestigingen van Rhythms of Resistance. Allemaal bands, ja. En die komen af en toe hier bij elkaar bij grote demonstraties. Nou, te gek. Dat is hartstikke leuk voor onze lieve luisteraar. Maar en oefenen jullie vaak? Of, Ja, iedere week. Op wat voor dag? In Rotterdam op dinsdag. Ah, je weet alleen Rotterdam. Ja, want ik wil natuurlijk Amsterdam weten. Dat is... ik denk op woensdag. Ja. Op woensdag? Ja. Maar kan je in die organize.earth ook vinden over jullie? Moet ik even goed nadenken. Nee, denk ik niet. Nee. Nee, nou ja, goed. Ja, ik kijk er ook nooit op. Dat is, ja, ik ben er wel lid van, maar ja. Nou, af en toe probeer ik contact te maken. Volgens mij gaan wij nu naar het station. Ja, hey. Dankjewel. Hartstikke bedankt, want nou, je hebt toch iets heel interessants gezegd, vind ik. Ja. En ik hou van jullie, dus daar ben ik blij mee. Mooi. Ja, en ik vind het jammer dat ik jullie niet heb horen spelen. Jij bent van de radio? Ja, Radio Pot op O, heb ik dat niet gezegd. Ah, shit. Ben ik het weer vergeten, godverdomme. Dit was de generale repetitie. We zijn live op Radio Patapoe. Dat is een soort hondje. Ja. Nou, hoe raad je het? Patapoe is een hondje. In Hongarije heb je een politieke partij. Die heet de hond met de twee staarten. En het is een partij die dus gratis bier belooft aan iedereen die op hun stemt. Dus ze zijn heel erg geinig, maar eigenlijk is het een serieuze partij. De gratis bierpartij. Ja, zoiets, ja. Oké, alle B-stemmers. Je kan, waar? In Hongarije is het. Je kan in Hongarije gewoon stemmen voor gratis bier. Ja. Dan hoef je niet meer op de BBB te stemmen, dus ga allemaal naar Hongarije. Iedereen die op BBB gestemd heeft. Die stemt nu op de partij van de honden met de twee staarten. Keet Farku Kutjapaard. Wat? Keet Farku Kutjapaard. Nou, er is vast ergens iemand op deze wereld die dat begrijpt. Ja, dat is in Hongarije, ja. Maar en het logo is dus hetzelfde als dat van jullie, alleen dan met twee staarten. Wauw, dankjewel. Wat een goeie... Nou, en we hebben meteen een bestemming gevonden voor alle BBB-stemmers. Emigreer, ga naar Hongarije, word Hongaars staatsburger. En dan kan je stemmen voor gratis bier, want die kut... Ah, sorry. Nou ja, die persoon... Doei. Dankjewel. Wil je je naam zeggen of niet? Dani. Nou, ik ben Hans. Hans. Ik wil je ontzettend hartelijk bedanken, want ondanks dat je zei dat je niks te vertellen had, had ik toch geen wat tijd had. Dankjewel. Nou, dat was de laatste. Ja, nou is het leeggelopen. Shit. Nou. Er staat nog iemand naar me te kijken. Dan ga ik nog even kijken of dat oplevert. Nou, het is niet ver weg. Waar is het? Laan, Meer en Vaart. Ze zijn bezig. Ah, kijk eens, goed zo. U bent nog even aan het opruimen. Yes. Thank you for that. Het is jouw hond. Wat? Het is jouw hond, of niet? Nee. Oh, ik weet het al. Dit was van een jongen die hier net stond. Ja, hij is aan het spelen. En daar stond ik mee te praten. Ja. Maar ik zie hem niet meer. Hij zit te wachten, want hij wil aan het spelen. Maar ik ga weg. Ja, hij wil. Oh, geef maar mee. Mag ik spelen met haar? Ja, we zijn live. We zijn live op Radio Patapoe. Wat moet ik zeggen? Nee, je moet helemaal niks. Je mag alles zeggen wat je wil. Want, jij gaat weg nu. Ja, we gaan nu weg. We staan in de drup. Kom even hier, hier is het droog. Nou, dit is de laatste politieauto, busje. Die andere is vertrokken. Dus ja. Die blijft. Ja. Totdat we weggaan. Ja. Dus, ja, ik ga zo nog even bij ze langs. Ja. Ze denken blijven staan. Ja, ze denken dat we nog steeds daarin willen. Ja. Oh, serieus? Ja. Denken ze zo weg? Ja, net liep een jongen daar in het zoeken. En die ging gelijk ondervragen. Ja. Ja, wat leuk. Dus we zijn de laatste mensen hier. Helaas. Maar, en wat voor gevoel heb jij nu? Nou, het is niet gelukt vandaag. De volgende keer. Ja, ik vind het echt kut. Ik heb nou twee acties van XR achter elkaar meegemaakt. Ik vind allebei slappe kutacties. Ja, maar ik weet niet waarom is het vandaag niet gelukt. Ja, iets met gevaar. Ja, sowieso was het heel druk. Ja, hoeveel mensen waren er? Nee, ik bedoel, bij de weg was het druk. Bij de weg? Ja. Heeft te maken misschien met de pasdagen, want overal is nu druk. Dus eigenlijk zou het kunnen zijn dat het te druk was. We weten nog niet. Ik weet in ieder geval nog niet waarom is het niet gelukt. Nou ja, wat ik hoorde was vanwege veiligheid. Ja, dat was ook andere keren hetzelfde. Maar ja. Ja, is het zo? Nou, weet ik niet. Maar nou, we zijn altijd klaar voor. Dus eigenlijk als de volgende keer. En is het niet de enige actie, dus ja, volgende zaterdag at 12. Ja. Met nog meer mensen. Nou, dat lukt meestal wel. Ja, ja, want dit zo makkelijker is. Nou ja. Hoezo dan? Ja, omdat daar staat het stoplicht dichtbij. Ah. Dus het stoplicht op het moment dat een zebra paden, dus en hier niet, ja, dus ja, daarom. Ja. Dat maakt het verschil. Ja, weet je, als hun mij mijn gang laten gaan, dan staat binnen 5 minuten staat het allemaal stil. Zweretje. Loop er gewoon op. Ja, maar het is. Maar ja, je gaat eerst even zwaaien, weet je wel. Ja, maar die gaan de auto's op 100 km per uur. Bij de A12 starten vanaf 0 km per uur naar de stoplicht. Ja. Als daar een stoplicht zou geweest of zebrapad, dat is een ander verhaal. Ja, ik wil het heel graag laten zien. Oké, ze zijn weg. Ja, nu zijn we weg. Nou ligt het open. Dan ja, zo, nu zo kom op jongens, we gaan. Kom, we gaan even lopen. We gaan even lopen. We hebben een live. Of wil je dat risico niet nemen? Nou, ik neem dat risico. Ga je nou, mee of succes, niet? Succes, nee. Nou, dan gaan we nu gewoon richting de A10 lopen. En dan ga ik even, ja, je kan hier gewoon naar boven lopen. Nou. Ga eens even kijken of wanneer wij gestopt worden. Maar ja, om van de schoen naar de A10 te komen, moet je even een stukje omlopen. Dat doe ik dan maar. Misschien kan ik er nog met hun meelopen. Nee, ja, dat is vervelend, hè. Oh, er staat daar nog een smeris. Ja. Nou ja, die kunnen we dan zien. Want ik loop nu naar een plek waar je naar beneden kan. Want er staat hier een betonnen muur. Aan de rand van het gras bij de poenschoen. Maar we zoeken naar een plekje waar we eraf kunnen. Ik dacht dat de tijd zat. Dus, het is helemaal niet erg om een omweg te nemen. Nou, de politie is nog niet helemaal weg. Er gaat wel weer een busje weg. Er staat nog, even kijken, even tellen. Er staat één zo'n truck, hoe heet dat? Zo'n four-wheel drive, zo'n PC-hoofdtractor. Die is van de politie. Er staat één zo'n Volkswagen. Mini-truckje met allemaal scooters erop. En dan staat er nog een auto. Oh ja, ik heb nog een klacht over de poenschoen. Het is al de tweede multinational, ik neem aan dat dit een multinational is, die, schrik niet, het Infinity-teken gestolen hebben. Gestolen! Het Infinity-teken, de wiskundige, hè, die was al gekaapt. Maar op zo'n manier dat hij nog deelbaar was, ondanks dat oneindig natuurlijk niet deelbaar is. Omdat Bar Infinity, nou ja, zeg het maar, Bar Infinity, dat was voordat het blauwe monster die diefstal pleegde. Oh ja, dat is geen politie, dat is traffic. Dus conclusie, één PC-hoofdtrekker van de politie, één, ja, kijk eens, die... Dat vrachtwagentje is ook van de traffic support. En die scooters. Ah ja, die zijn ook van traffic support. Dus die hebben we geen last van. Ja, wel was het verkeer stilleggen natuurlijk. Kijk, die PC-hoofdtrekker gaat ook weg nu. Dus nou, dan gaan we weer eens even aan de wandel. Nou, de... Oh god, die PC-hoofdtruck is ook van de traffic support, joh. Er is helemaal geen smeris. Het is helemaal geen smeris. Nou, dan is zeker alle smeris weg nu. Huh? Nou, goed. Lieve, hè? X-mensen, kijk. Ik zei net tegen die ene, die niet van XR was in deze actie, zeg maar. Zo, nou, 5 minuten. Het gaat wel stil, hoor. Nou, eens even kijken hoe snel wij ja, gestopt worden. Ik wil niet gearresteerd worden eigenlijk. Ik vind het net even niet de moeite. Ja. Een stukje hier. Ja, want er is hier gewoon een taluut. Dat heet bij John F. Kennedy. Die moord heette dat een de Grassy. Grassy Knoll of zo. Nou. Ik zie nog niks komen. Nou ja, we zijn al op 1/3 van de heuvel. En wat ik doe is, ik ga gewoon heel langzaam lopen om de politie te lokken. Oh, maar de traffic support staat nog daar. Dat is onhandig. Ja, die hebben toch niks te supporten. Nou, een metertje verder. Wat ik nu doe is gewoon steeds een metertje verder omhoog. En dan kijk ik omheen. Ja, dit is toch curieus. Oh, sorry lieve luisteraar. Godverdomme. Je hebt er waarschijnlijk helemaal niks van verstaan de hele tijd, net. Klachten krijg ik wel vaker, hè, dat ik mompel als ik zelf praat. Nou ja. Is het ook zo dat ik liefst mijn mond hou? Maar ja. Nou ja. Ik zie nog niemand komen. Ik zie wel zwaailichten van traffic support, onze vrienden. Ja, die hebben gewoon allemaal gereedschap bij zich. Oh, die stoppen. Die zijn een beetje zenuwachtig, lijkt het. Oh, die zijn alle hekken aan het weghalen. Nou, ik sta nog steeds... nou, ik denk dat ik nu halverwege ben, de heuvel op. zie nog niks gebeuren. Dus we kunnen nog een stapje omhoog. Oh ja, even uitleggen, want waarschijnlijk heb je er net niks van verstaan. Ik ga gewoon achteruit lopen. Ik loop nu achteruit omhoog. Nou, ik voel me echt een provocateur nu. Ik loop achteruit langzaam omhoog naar de A10. Oh kijk, nou is er wel politie. Ah kijk, nou even kijken wat ze te zeggen hebben. Dus nu loop ik weer naar beneden, want ik wil niet gearresteerd worden. Dat is arrestatie voorkomen. Oh nee, ze komen niet hierheen. Nou, gaan we naar boven. Oh nee, ze gaan linksaf de stad in. Oh ja, die hebben natuurlijk nog meer te doen. Wat zei die jongen ook alweer? 18, 14, 14. Laten we het op 14 houden. Kruijf had altijd gelijk. 14 demonstraties. Nou, er is er één afgevinkt nu in ieder geval. Nou ja, dus voor de rest, er zal wel meer zijn. Er zal nog wel een zogenaamd antisemitisch protest zijn. Van mensen die opkomen voor levens van mensen op de Gaza-strook. Ja, als je opkomt voor levens van mensen die anders op een zinloze manier gedood dreigen te worden. Dat is dan, nou ja, wat mij betreft niet per se, of helemaal niet, antisemitisch. Zoals die ene jongen ook uitlegde heel goed. Ja, en sorry lieve luisteraar, normaal gesproken hoor je me niet zoveel praten. Maar ja, ik sta halverwege het taluut van de A10 op weg naar de weg. Nou, ik ben er eens bijna. Ja, nou ja. Ik sta nu echt heel dicht bij de auto's. Ja, het is wel spannende radio, maar het is eigenlijk ook heel saai, want er komt helemaal niemand. Er is geen enkele reactie van de autoriteiten. Terwijl ik zogenaamd echt van plan ben die auto's stil te zetten. Nou, ik beloof je, dat lukt echt makkelijk. Bovendien begrijp ik dus niet dat dan, dan hebben ze gewoon verkeerde timing van het jaar. Want ik weet niet of ze wel eens hier komen. Maar ze staan heel vaak stil hier, die auto's. Ja, als je dan tussen gaat staan, ja, dat is even tricky natuurlijk. Dat is even tricky. Maar ja, goed, als ze dan toch stilstaan, dan kan je er toch tussen lopen. Dat is een beetje tricky, want je hebt kans dat ze agressief worden. Weet je wel. Zie je het filmpje van XR over de actie in de arena tegen ING. Dat is eigenlijk tegen de sponsoring. Tegen het feit dat Ajax zich laat sponsoren door ING. Die hier ooit een hoofdkantoor hadden. Dat is ook een van de klachten van de idioten. Dat is overdreven. Maar de mensen die tegen dit soort acties zijn. Die, een van de klachten die ze hebben is dat de schoen niet van de ING meer is. Nou, dan slaan ze de plank een beetje mis. Maar ik weet niet hoe ik dat nou moet uitleggen. Ik dacht dat net, maar nee. Ja, het hoofdkantoor van ING zit niet meer in de poenschoen, maar het niet voor niks de poenschoen. Het is symbolisch, hè? Begin van de A10. Ik denk dat je beter de Zuidoosthoek kan dichtgooien, want daar stopt het dan. En dan heb je al die auto's, die staan dan stil langs de A10. Dan kunnen ze even kijken, even bestuderen. Dat zijn allemaal mensen die rijk willen worden of zo, want dat schijnt nogal belangrijk te zijn. Die kunnen dan even bestuderen. Hoe dat eruit ziet als je heel rijk bent of zo. Ja. instructief. Nou, mijn hoofd staat nu op ooghoogte met hoe heet dat? De vangrail. Dus ik kan de auto's die zijn nu op een meter of 3, denk ik. Nou, volgens mij. Oh, ik val bijna achterover. Kijk, dat is het gevaar natuurlijk. Dat doe ik terwijl ik. Oh, kijk, daar gaat een Smeres. Die kwam van de A10 en die gaat nu richting VU. Nou, die doet niks. Nou ja. Als niemand iets doet, dan ben ik nu echt bijna op hoogte. Ja, zeg. Dat werkt geen Smeres aan. Zo. Nou, ik heb weer een nieuw plekje gevonden om even te wachten. Ik sta nu met mijn rug naar de A10. Bij het station. Als je zin hebt, kom even langs. En dan nemen we allebei een rijbaan. Lieve luisteraar. Je kunt me makkelijk vinden. Ik sta bij station, bij de Poenschoen daar, het station. Ik zie het kankercentrum. En wat ik aan het doen ben, moet ik altijd even samenvatten geven op de radio, hè, voor de lieve luisteraar die net inschakelt. Die actie was dus aan niks, dus dat was de tweede flappe actie van XR achter elkaar, waar we waren. Hé, daar gaat iemand die wel bij XR hoort, denk ik. Met een slaapzak. Kijk, me zwaaien. Ik ga proberen om met die even te praten, ik weet niet wie dat is. De fiets komt voorbij met een slaapzak en een koffer. Hallo, we zijn even gestopt. Hallo, we zijn live. Excuse me, Ukraine. Ja? Ukraine. Ja. You escaped. Я не понимаю. А? Не понимаю. Ukraine. Ja? Да. I understand you are from Ukraine. And we are live on the radio. Oh, I'm sorry. That's my fault. Ah. Wait. Lift it on the other side. Okay, I'm sorry. I'm interrupting you. Okay. Can I ask you something? Я не понимаю. No English. No English. Ah, no English. Okay. Well, I don't speak Ukraine. I'm sorry. Mm-hmm. You can find it. Okay. Okay. Okay. Goodbye. Goodbye. Nou, dat was een Jezusee. Heftig. Dat is een Oekraïner. Die fietst hier met een koffer, een slaapzak en nog een koffer op zijn voorkant. En die staat nu te zoeken. Ik ga hem even een kaartje geven. Ah, godverdomme. Ik kan mijn kaartjes niet bereiken. Godverdomme. Ja, hij zal ook bijna op fietsen. Ik weet zeker dat ik iets bij me had. Oh, shit. Nu even rennen. Nou, ik ben te laat. Ik rende achter die Oekraïense persoon aan die met twee koffers en een slaapzak op de fiets zit. En, weet je, lieve luisteraar, ik ben nu toch in de beschutting onder de A10. Ik Ja. Er zijn geen mensen meer verder. Die hier iets mee te maken hebben met die actie. Dus ja. Nou ja, dan is het maar afgelopen. Diepe zucht. Nou, het was een emotionele uitzending. Er was veel woede. Maar gelukkig ook. Nou, tenminste twee mensen die echt hele verstandige dingen gezegd hebben. Dus nou ja, ik hoop dat je het allemaal gehoord hebt, lieve luisteraar. Ik ben ook een beetje moe, maar ja, we gaan er maar mee stoppen, denk ik. Het is niet anders. Ja, het is afgelopen. Uit. Deze weg loopt dood. Dat was er op een spandoek of protestbord stond van iemand. Oh ja, het was iemand die heel veel te vertellen had. Dat was die Jezusfiguur. Wat een mooie man, zeg. Deze weg loopt dood. Kijk, dat is de conclusie vandaag. Van over, ja, niet alleen over het. Ja, over het klimaat. Hè? Dat dat niet meer geschikt is op een gegeven moment voor mensen op de woning. Maar ja, ook dit pad van XR vandaag. Ik kan niet anders zeggen. Dat is gewoon een doodlopende weg. Die fucking XR. Als ze het niet voor elkaar krijgen om volgende week die A12 te bezetten, dan doe ik nooit meer iets voor XR. En dat is geen dreigement, het is een constatering. Dus, nou, lieve luisteraar, we gaan er weer stoppen. Dit was de uitzending en de volgende keer is er weer een nieuwe uitzending. Doei! En dan nu even een soort nagesprekje via de telefoon over dit alles en nog meer met Michel, de... Het technische wonder ook van Patapoe. Actie gevoerd. Ik neem de rest van dit gesprek alles wat ik zeg op. Dat was een actie in de arena. Waarbij ze, gewoon spandoeken en zo. Weet je wel, opeens stond erop. En die zijn gewoon belaagd. Die zijn in elkaar geslagen. Die zijn gewelddadig uit het stadion gegooid. Door supporters die daar zaten. Ja, nee. Ze zijn eruit geslagen, letterlijk. En het staat op film. Het staat op film, hè? Dus ze gebruiken dat nu als propaganda. Ik vind het geweldig. Alleen het punt van die... Kijk, wat er gebeurt met die propaganda is... Dus, dat weet ik nu al heel zeker. Dat de overkant, zeg maar, dit beoordeelt als... Kijk. Dat is goed. Eindelijk worden ze gewoon met geweld oprotten met die idioten die niet willen werken. Die alleen maar protesteren van beroep. Ja. Maar dat roepen al die wilderstemmers, die roepen dat. Ook de volgende lichting wilderstemmers, die nog groter zal zijn, die denken dat allemaal... En dat is, ja. ja. Ik kan jou niet opnemen, hè. Kan jij niet jezelf, je eigen stem opnemen nu? Dan hebben we toch een wederzijds opgenomen telefoongesprek. Huh? Huh? Ja, maar ik ben alweer een uitzending aan het maken. Wat? Ja, Michel. Ik moet jou nog een keer, ik weet niet of ik heb het in ieder geval niet genoeg gedaan. Ik moet jou echt ontzettend bedanken. Want weet je, ik kan zo zorgeloos en autonoom uitzenden. Dat is echt ongekend, jongen. Ja. Maar weet je, voor de rest, dat was de enige fout die ik gemaakt heb vandaag. Weet je... Ja, maar weet je wat het probleem was? Weet je wat het probleem was? Ik moest, had mijn telefoon op nooit meer slapen moeten zetten. Ja. Ja. En soms, dat was donderdag zo, vergeet ik om record in te drukken. Ja, dat is echt het allerergste. Ja. Ja, dat was dus donderdag. En het probleem is natuurlijk dat donderdag is, hoe heet het, PCM. Ja, die komen natuurlijk eerst. Oh, ik heb hem nog niet kunnen terugluisteren, helaas. Ja, PCM heeft een beetje moeite relevant te blijven. Er moeten even een paar nieuwe mensen bij. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee. Nee. Nou, als Ingeborg er is, dan is het altijd spectaculair. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Nou, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, zeker. Het is therapie. Het is therapie. Het is allemaal therapie. Ja. Ja. Ja, ze weet alles. En ze beleeft alles. Ze is erbij, weet je wel. Zij is een van de informatiebronnen voor mij die ik echt vertrouw. Het zijn er niet zoveel. Ja. Nou ja, ja, je weet... Ja, ze, ja, ja, ja, ze is, ze, ja, nee, maar zij moet het ook gewoon kwijt, weet je wel. Zij is heel gedreven. En ze heeft frustraties, jongen, dat hou je niet voor mogelijk. En dan moet ze over praten. Dan moet ze daar... Ja, ja. Maar weet je wat Bart zijn kwaliteit is? Bart zijn kwaliteit is luisteren. Vind ik echt. Weet je, Bart heeft ook hele mooie gesprekken, vind ik. Ja. Ja. Ja. Ja. En dat is heel belangrijk, hoor. En daarvoor moet je echt luisteren en dat doet hij. Hm. Ja. Ja, dan draait mijn bullshit detector, die draait over uren. Ja, nou, ik wil hem niet helemaal afserveren, maar hij is hij moet gewoon een ander soort programma maken. Ja, en Bart ook. Bart moet wel zo'n programma maken, maar dan moet hij het gewoon goed doen. Met iemand, hij heeft iemand nodig die het goed doet. En weet je, dat was vaak, dat was... Ik mis Menno. Ja, nou, wat zei hij nou? Zink het schip, zei hij. Letterlijk, dat heb ik op tape. In de OT. Ja. Ja, ja. Ja, dat vind ik ook heel jammer. Dat vind ik heel jammer. Maar weet je... Ja, ik zie... Ja, nee, maar ik denk dat als we dit als een kans zien, dat Bart samen met Menno weer gaat, dat zij het goed maken met elkaar. En dat zij dan samen, weet je, want Menno is wel gedreven ook en die heeft wel wat te vertellen. Dus als het dan even gewoon, even Menno positief discrimineren. Kom op, ja, nieuwe PSM, revival. Ja, maar hij heeft toch iets te vertellen? Ja, nou dan. En hij kent heel veel mensen, dus ja, waarom niet zijn programma op Patapoe dan? Nee, maar zijn eigen programma. Gewoon zijn eigen programma. Hij mag alles doen wat hij wil, toch? Hij mag toch gewoon ook alles doen wat hij wil? Hij wil toch van alles, of niet? Hij wil geen stem hebben. Hij wil geen stem hebben. Ja, niet bij Patapoe. Ja, ik vind het echt... Ja, ik vind het onzin. Dat is onzin, want... Nou ja, Weet je, mijn gevoel... Maar mijn gevoel zegt mij dat ik een mate van autonomie heb bereikt die gewoon ongekend is. Dankzij Patapoe. Ja, nee, maar dat is niet helemaal waar. Hoe bedoel je? Ja. Ja. Ja, Radio Robotnik TV. Geweldig was dat. Oh ja? Wat doet hij dan? Ik weet helemaal niet wat hij doet. Wat doet hij dan? Dat weet ik helemaal niet. Ja, okay. Ja, maar zendt hij ook iets uit of zo? Volgens mij wel. Oké. Nou ja, nee. Heb ik vandaag ook openbaar gemaakt dat ik mij niet langer blootstel aan overbodige informatie. Nee, als ik wil weten wat men nou doet, dan moet ik hem even bellen. Ja, precies. Ik kan de hoekjes zien. Ja, oh, bij NRC of zo, toch? Ja, en waarom vertaald politiek? Ja, dat weet ik. Ik heb wel eens dingen gelezen die hij vertaald had. En dat zijn altijd wel interessante dingen. Menno, die krijgt ook al heel veel wijsheid tot zich. Ja, precies. Ja, dat doet hij echt goed, ja. Ja. Ja, want hij kan vertalingen maken waarvan je dan eigenlijk echt even moet kijken van... Hé, oh, is het wel vertaald of zo? Want het ja, is gewoon goed. Ja. Ja. Ja. Ja, het is een kunst. Ja. Ja. Ja. Taal is kunst, sowieso. Ja, nee, maar taal is echt kunst. Dat... Ja. Ah. Ja. Nee, maar taal is niet stom, taal is kunst. Ja. Hé. Hey. Ja. Ja. Hé, hey, Michel. Wacht eens, heel even pauze. Hou je gedachten vast. Mag ik hem hands-free zetten? Dan hebben we een echt gesprek op de radio straks. Oké, wacht even hoor, dan doe ik dat nu. Zeg eens wat. Zeg eens wat. Ben je er nog? Hoor je me nog? Ja, ik zit even te kijken hoe ik jouw level gelijk krijg met het mijne. Zeg nog eens wat. Oké. Ja, dit is prima. Ik weet nu hoe het moet. Ja, ja, helemaal goed. Ja, nou, nu hebben we... Iedereen spreekt taal vanaf zijn moeder, vanaf zijn geboorte. Ja. Maar de truc is dat als je goed wordt opgeleid, dan kun je met taal meer. Ja. Dan kun je ook een opstel maken, je kunt een boek schrijven, je kunt je gedachten... Taal is er gewoon... uiting brengen, je kunt je gedachten tot uitdrukking brengen, zodat een ander begrijpt wat je zegt. Dat is taal. Onderwijs is daarop gericht, niet op weten... dat grammatica, syntax en het allemaal in orde moet zijn. Dat je de eerste tot en met zesde naamval hebt en noem maar op. Nee, naamvallen vind ik onzin, maar voor de rest vind ik het wel belangrijk... dat mensen geleerd worden hoe die taal een beetje in elkaar zit, zeg maar. Want dan is het ook makkelijker om andere talen te leren. Ja, en er zijn dingen die, als hij er schrijft aan een of andere... dysorthografie heet dat tegenwoordig. Wat? Je kunt dyslectisch zijn. Je kunt dyslectisch zijn en dan heb je problemen met... als je zinnen leest, om dat correct op te slaan, dat heeft hij niet. Oh. Hij heeft dysorthografie. En dat betekent dat hij niet goed kan schrijven. Dat is heel anders. Niet goed kan schrijven? Hij kan gewoon niet goed schrijven. Zijn letter schrijven. Is een D en zijn B dus, is een B. Dus, wat, ja, dus maar dan zou ik zeggen dus... Wat er aan de hand is... Dat is totaal onbelangrijk, want hij is wel intelligent. Dus hij maar toch, wat er dus aan de hand is, is het dat hij letters niet kan vertalen naar begrippen. Nee, dat is weer dyslexie. Wat nee, hij kan alle letters. Wat hij niet kan, is letters, werkelijk letters, gewoon schrijven. Aan elkaar, logisch, zinnig en netjes, zodat een ander dat ook kan lezen. Ja. Dat kan hij gewoon niet. Maar hij kan hij wel lezen. Kan hij wel lezen? Die heet dat dysorthografie. Maar hij kan wel lezen. Ja, hij kan wel lezen. Hij kan zelfs voor begrijpend lezen heeft hij gewoon een goed cijfer. Ja, het is gewoon een soort schrijfstoornis. Het is een schrijfstoornis, alleen een schrijfstoornis. En het is later natuurlijk essentieel. Als je niet kan schrijven, heb je nog steeds het probleem. Ja. Dus het zeker, Maar het gaat er dan om dat je het onderwijs daarop aanpast. Dat je weet... Op ieder zijn kwaliteiten en beperkingen. Maar het moet ook eerst gegeven worden. Ja, dus kijken naar iedereen zijn beperkingen en iedereen zijn sterke kanten. Ja. En daarop richten. En van daaruit, zeg maar, bouwen. En wat je ziet op het lagere schoolonderwijsniveau... is als jij in de klas niet meer meekomt, dan word je afgeschreven. Je wordt niet beloond voor wat je wel kan. Je wordt gestraft voor wat je niet kan. Ja, en je wordt letterlijk, zeg maar, letterlijk lager ingedeeld. En dat heet ook lager. Dat is in de beleving ook echt lager. Dat het advies wordt dan vanuit school, nou ja... Doe maar VMBO. Ja, maar weet je, je moet redeneren. Hij kan rustig naar het ateneum of naar het gym, want die jongen is hartstikke intelligent. Ja. Weet je wel? Ja. Dan mis je de boot. Het moet gebaseerd zijn op iemands sterke kanten. Mm-hmm. Daar moet het advies over gaan. Ja, precies. Dat moet je dus doen. Dit zijn sterke kanten. Dat weet een leraar. Nou ja, dat weet een leraar. Die hoort dat te weten, maar die doet dat niet. Nou ja, maar als het daarop gericht is... Het is ook een gevoel. Kijk, het is nu allemaal gericht op CITO-toetsen. Ja, maar als het gericht is op het ontwikkelen van sterke kanten van mensen... Precies. En dan heb je daar heel veel tijd voor. Ik kom er met je eens. Maar weet je wat het probleem is? Die kinderen gaan naar een vrije school. Die vrije school is geen vrije school meer. Sinds een jaar of 10, 12 is dat ook dankzij de overheid... van zijn bijzondere status ontheven... en moeten ze gewoon doen wat de wet voorschrijft. Je moet die CITO-toetsen afnemen. Ja. Daar kom je allemaal niet meer onderuit. Ja. Doe je dat niet, krijg je geen subsidie... en heb je dus geen inkomen genoeg om jouw school... Ik heb echt hele goede ideeën voor onderwijs... maar die moet ik nog even ontwikkelen. En dat bestaat er onder andere uit... dat subsidies voor op religies gebaseerde scholen gestopt worden... Want de staat, we hebben scheiding van kerk en staat. De Montesquieu moet afgemaakt worden. Ja, natuurlijk. De scheiding tussen kerk en staat moet zo ver gaan... dat er geen subsidie van de staat uitgaat naar het uitoefenen van religie. Maar het grote probleem is dat... Nul subsidie. De staat mag helemaal niet bepalen hoe ik mijn kinderen onderwijs. Het gaat de staat niks aan. Nee, precies. Maar dus ook geen christelijk onderwijs. Want ik bedoel, dat lokt mensen onterecht. En, maar dus ook, dus, hè, nou, wat ik net zei, het onderwijs moet gericht zijn op iemands sterke kanten. En niet op het goed doen van een CITO-toets. Nee, precies. Dus bewezen kutzooi, die CITO-toetsen. Universitair onderwijs, een arts die nieuw afstudeert, die weet helemaal niet zoveel hoor. Nee. Dus het probleem. Nee. Dat is gewoon een gigantisch probleem geworden. Ik kom. We hebben straks een tekort aan godsgeschoold personeel. Nu hebben we een tekort aan mensen die in de grond willen werken. Straks hebben we een tekort aan de volgende laag die we hebben uitgeronceerd. En het bouwt zich zo door tot deze maatschappij gewoon opgeschreven is en gedoemd is om ten onder te gaan. Dat is wat ik voorstel hoor. We kunnen niet meer genoeg slaven vinden. Om ons tevreden te stellen. Ja, precies, dat is dus het hele punt. Onze maatschappij is van slavernij afhankelijk. Nog steeds. Ja. Die mensen die hier jouw glasvezel aanleggen... die komen God weet waar vandaan, maar niet uit Nederland. Ja, het zit ook geen ene moord. Die doen gewoon hun werk en dat is prima op zich. Ja, weet je, ik verwijt die mensen niks. Maar ik ga wel naar toe. Ik ga even met ze praten altijd. Die mensen, het gaat om de manier waarop onze maatschappij is opgebouwd. Ja, precies. En daar, weet je... Wij hier veel te veel van het goede hebben... ten koste van 3/4... van de andere mensheid. Ja. Maar weet je wat mijn strategie is? Weet je wat mijn strategie is? Nee. Ik ga, weet je, als die mensen aan het werk zijn... ik loop gewoon naar ze toe en ik ga lekker met ze praten. Ja, dat doe ik ook. Ja, gewoon praten, weet je wel, luisteren. Ja, natuurlijk. Mond houden. Ja, dat is heel blij. Gewoon even wat zeggen, naar je mond houden... en dan kijken hè, wat iemand te vertellen heeft. En dan als er iets interessants is, dan ga je daarop door... Nee, want mij nodig is uit voor een kopje koffie in de bus. Ja. Als je dicht is, moet je gewoon even kloppen hoor, want dan ben ik koffie aan het maken. Ja, koffie staat klaar. Precies, ja. Ja, nee, dat is echt zo hoor. Ja, dat is toch goed. Tuurlijk, dat is ook logisch. Ja. Dat komt omdat je wereldwijs bent, Hans. Dat ben jij ook. We hebben meer gezien dan menig één. Ja. Weet je wel? En ik voel me gewoon ontzettend autonoom op het moment. Ja, dat is heel goed. Ja. Blijven. Helemaal te gek. Goed zo. Weet je, ik heb besloten dus om mij terug te trekken uit de officiële gezondheidszorg. Wow, dat is heftig. Nee hoor. Dat is een heel goed besluit, want ik kan er niet meer tegen. Dat is een criminele organisatie, daar wil ik geen deel van uitmaken. Gaat veel te veel geld naar de verkeerde kant op. Dus ik doe het niet meer. Maar ik heb één klant, daar blijf ik bij tot het einde. Dat heb ik hem ook beloofd. Ja. Dus dat is mijn finale als gezondheidszorgslaaf. Ja. En dan stop ik. Oh ja, jij doet ouderen begeleiden, toch? Ja. Helemaal goed, man. Ja, maar dat is menselijk gewoon. Daar hoef je toch ook geen geld voor? Nee, precies. Dus wat ik nu doe, is tegen die ene klant waar ik nee tegen gezegd heb, heb ik me meteen aangeboden als vrijwilliger. Ja. Maar niet voor hem. Niet voor hem, want hij heeft geen controle over zijn sluitspier van zijn poep. Ja. Dus dat loopt er gewoon uit, soms. Ja. En ik kan daar niet mee omgaan. Dus daardoor heb ik besloten dat ik niet geschikt ben voor deze line of business. Niet op die manier. Kan me voorstellen. En ik heb ook besloten dat ik bij die man waar ik wel kom, die is echt, die kan helemaal niks meer. Die is blind, die kan bijna niet meer lopen, die zit ellendig op zijn stoel. En hij heeft geluk, weet je wel, met zijn vrouw en met zijn kinderen, want die zijn allemaal hartstikke zorgzaam, die helpen allemaal. Maar ja, ze luisteren niet meer naar hem. Dus dat doe ik dan op woensdagmiddag. Ja, ja. Ik luister naar hem, weet je wel. Als hij iets wil zeggen, dan hou ik mijn mond. Ja. En dan luister ik. En dan, nou, soms is het heel grappig. En soms is het iets wat hij al 1000 keer gezegd heeft. Nou, vind ik ook goed. Maar ja, dat kan ik met hem. En blijkbaar niet met anderen, want ik kan ze niet vinden. En het is allemaal te ingewikkeld. Dus je hebt er een gevonden, dat gaat goed. Nee, die heb ik niet gevonden zelf. Die heb ik nog over van de tijd dat ik in de... Ja, maar dit is wel iemand die bij jou past. Toen ik nog bij een bedrijf werkte, heb ik hem als klant gekregen. Ja, precies. Dat is echt een geschenk uit de hemel, die man. Ja, dat is hetzelfde probleem als met die... hoe heet dat ook weer? Dat je woningen komen verduurzamen. Ja. En dat moet dan via... Het ging eerst... Had je twee instellingen, eentje deed het voor niks. Ja. En de andere vroeger de miljoenenpot voor, zullen we maar zeggen. En wat doet de gemeente Amsterdam? De miljoenen, die moeten rollen. En die vrijwilligers... Maar je hebt toch de fixbrigade? De fixbrigade, ken je dat? Wat? De fixbrigade. Ja, die bedoel ik. De fixbrigade. Oh, ja. Ja. Nou, die zijn te gek. Ik had het al een keer gezien. Ik wil zo graag mensen ontmoeten daarvan, dus ik moet even bellen. Dan moet je even met Joe contact opnemen, want die kent ze geloof ik wel. Ja. Ja, dat zal wel, ja. Je had het er ook over, toch? Ja, maar ik kan ze in Oost, toch, zitten die? Ja, zijn. Ik heb geen mensen daar. Nee, maar ze zitten in Oost, toch? Wat? Ze zitten in Oost, volgens mij. Ja, volgens mij. Je moet in Joe's Garage, als je daar gaat rondhangen, kom je ze vast al tegen. Van wie? In Joe's Garage. Oh, Joe's Garage. Oh, ja. Ja, daar kom ik ook wel. Daar begin ik ook connecties te krijgen. Ja, dat is een leuke club ook. Ja, zeker. Ja, hartstikke leuk, joh. Je hebt een paar mensen ontmoet daarvan. Want ik had een verjaardag van Valentin. Ja. Valentin is die Oekraïner die bij mij ingeschreven staat, illegaal. Dat mag niet. En die woont nu in... die woonde heel lang in de gastenkamer van Joe's Garage. Okay. En dat was zijn enige hangout, zeg maar. Dus hij had geen persoonlijke ruimte voor zichzelf. En die zat er helemaal doorheen. Die was echt depressief. Die was al bij de psychiater. En nou zit hij in een kraakpand. Okay. En nou is hij gewoon weer sterk. Hij is weer zichzelf. Hij heeft energie, weet je wel. Hij heeft iets om voor te strijden. Om te vechten, weet je wel. Om voor zijn eigen... dak boven zijn hoofd. Voor zijn eigen privacy is hij aan het vechten. Dus die is helemaal terug. Die is gewoon helemaal goed weer. Geweldig. Dus die heeft geen psychiatrie nodig. Die heeft gewoon een dak boven zijn hoofd nodig. Precies, een eigen plek. Ja. Een eigen plek. Nee, een eigen huis, een plek onder de zon. Die 40 singeltjes waren wel te gek. Ja, leuk hè? Geweldig man. Ja man. Ah, ik vond het ook zo leuk om te doen joh. En ik vond het 's middags al leuk toen ik in de kringloop was. Want ik, ja, ik ga af en toe even naar de kringloop. Ik heb meestal gewoon niks nodig. Maar ja, ik denk van nou... Maar ja, toen zag ik een bak met singeltjes. En ik zat er te bladeren. En nou, ik haalde wat uit. En op een gegeven moment had ik best wel, hè, had ik best wel wat. En toen dacht ik van nou ja, misschien hè, moet ik er wat mee doen. Dus ik ja, nog even verder kijken. En op een gegeven moment had ik een stuk of 40 singeltjes. Goed, ja. En weet je wat het is? Wat zo mooi is? Ik heb ze alle 40... helemaal gedraaid. Van begin tot eind. Ja. Behalve één Sinterklaas ding. Daar had ik zo genoeg van. Toen heb ik die naald een zet gegeven. Dat was echt zo erg. Dat was echt een miskoop. Ja. Dat kan gebeuren, hè. Maar knap, hè. Dat ga ik nog een keer doen. Ik vind het wel een grappige activiteit. Ja. Voor, ik heb al die 5 uur... of 4 uur of wat... Die heb ik wel aan elkaar gekoppeld en... Ja, nog een keer uitgezonden. Ellende eruit geknipt. Maar alleen van die dingen dat je niet plaatst, dat die dan blijft tikken, weet je wel. Ja, het is moeilijk om te focussen. Precies. Dat is wel te gek, hoor. Ja. Ik vind het wel leuk. Ja, ik vond het echt zo leuk om te doen, joh. Ja, dat is echt goed gelukt. Weet je, en dat is het mooie van mijn autonomie. Ik heb ontdekt dat ik dit ontzettend leuk vind om te doen. Ja, dan kan ik het gewoon gaan doen. Ja, dat is autonomie. Huh? Dat je gewoon doet wat je zelf wil doen. Ja, autonomie. Daar gaat het om je. Autonomie. Als je het leuk vindt om dit te doen, moet je dit doen. Klaar. Ja. Daar is part of the road voor. Ja. Daarom krijg jij die zendtijd. Jij gaat daar goed mee om. Ja. Helemaal prima. Ja. Dat is wat we willen. Ja. Dat moet je gewoon volhouden. Ja. Hoe laat was dat gesprek met die politie nou? Oh, dat had ik net opgezocht, maar dat heb ik je nog niet verteld. Nee. Ik heb nu van 2 uur. Ik heb een goede naam verzonnen voor dit fragment. Oké. Bij de politie moet je zijn. Oh, mooi. Mooi, hè? Want dat was die leus vroeger. Toen ze mensen aan het werven waren. Ja, dat was de oude kreet van hun. Bij de marine moet je zijn, hè? Oh, shit, dat is waar. Oké. Okay. Dat wordt ook bij Biotex-plaatje. Dan moest ik echt denken aan mijn eigen jeugd. Wat? Dan hadden wij natuurlijk ook dat Biotex-plaatje. Met de allerlaatste draaien. Met die blauwzee. Oh ja, ja, ja. De schat in de diepzee. Ja. Ja. Een waterzimmel. Ja. Wat een ongelofelijke jaren 50 sfeer was dat. Ja. Ja, ik was echt zo geschokt af en toe, joh, door de teksten. Ja, man. Dat is Het was echt brut, hoor, wat ze toen deden. Demoniseren van... demoniseren van... Hè? De afro en de tros, dat was echt... Ja. Nou, de tros bestond nog niet eens. Weet je die man nou? Kan jij nog Willem Duis herinneren? Duis? En Mies Bouwman? Mies Bouwman. Absoluut. Mies Bouwman. Red het dorp. Red. Dat was echt super, super commercieel. Maar weet je, zij... Binnenklasse. Mies Bouwman was, die is gewoon, haar launch was Red het Dorp. Ja, dat was op het eind van haar loopbaan. Nee, dat was het begin. Dat was een van de eerste dingen die ze deed. Huh? Dat was haar. Dat was haar lancering. Dat is waar ze mee omhoog getorpedeerd is. Oké. Want zij bleek gewoon echt magisch te zijn. Ja, ze had supersterk. Het was smullen voor die omroepen. Zij was echt een kanjer. Ja, nee, ze trok zoveel mensen aan. Wat dat betreft. En ze was zo'n warme, empathische persoonlijkheid. Ja, dat klopt. Dat was ze sowieso. Ja. Dat was die Willem Duis ook. Die kon dat ook. Oh, Willem Duis. Ja, natuurlijk. Hé, hallo, Willem Duis. Ja, die ken ik wel. Ik verstond het net niet. Ja, geweldig. Geweldig, ja. En dat was ook de enige wat je hoorde. Ja, die was ook. Die was luisteren. Die deed luisteren. Kan. Ja. Ik ken hem van zondagochtend om 10 uur. Ja, zoiets, hè? Op de televisie, toch altijd? Met zo'n vissencom. Ah, nee, maar ja. Op tv had hij zo'n vissencom op zijn bureau staan. Hadden wij niet. Wij hadden geen tv. Dat deden wij niet. Nee, maar ik weet ook niet of... Nee, tv, dat is voor de massa. Dat doen wij niet. Ja. Dat is niks voor ons. Dat deden wij niet. Nou ja. Ja, ik had... ik vermoed dat ik die filmpjes ken van herhalingen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Oh, dat kan ook. Dat kan zeker, natuurlijk. Ik denk dat we toen nog, ja, weet ik niet. Oh, ongetwijfeld, er wordt sowieso heel veel herhaald. Nu ook. Ja. Nieuws wordt herhaald. Ja, weet je waarom? Nog een keer herkoud. Ja. Nog een keer. Maar weet je waarom die oude dingen zo populair zijn? Omdat je kan horen dat mensen echt geweldige beperkingen hadden. Vergeleken met nu. Nou ja, het is natuurlijk ook dat je, als je ouder wordt, merk je dat je die dingen van vroeger... Dat je daar een bepaalde sfeer mee vindt. Ja. Die zitten ingegroefd in je beleving. Ja. Je dus beleving is ingegroefd in jouw persoonlijkheid. Subjectief. Huh? Oudere mensen zijn altijd subjectief. Die hangen in het verleden. Dat is ook niet erg. Dat is gewoon zoals ze zijn. Kijk, als het een beetje mee zit, zijn die ouderen nog steeds bezig met het nu. Als het een beetje mee zit wel, maar ja. Er zijn genoeg ouderen die dat niet meer kunnen, hoor. Nee. Is het natuurlijk ook niet weer. Ja, die hebben hun hersenen laten verpesten door die kutmaatschappijen. Ja, zeker, maar ik heb ooms, tantes van mij, man. Als ze een leven lang televisie op ingebeukt is, weet je wel, ja, nou ja, dan krijg je dat. Precies dat. Ja. Jongen. Maar dat is dus waar ik mezelf nu tegen bescherm. Weet je wat, als je vroeger. Ondanks dat je in Amsterdam woont, als je niet in het centrum woont, maar in een buitenwijk, zoals in de Amsterdam-Oost, dan was gewoon de helft waar ook, hoor. Toen helemaal. Ja. Man. Dat was echt helemaal niks. Weet je, dat heb ik dus ook die ervaring, want ik woonde in het centrum, in een kraakpand op de Nieuwe Zuids-Voorburgwal. Ja. Licht ellendig, maar wel te gek, weet je al. En toen kon ik verhuizen. En toen ging ik naar de Kanaalstraat verhuizen. Yeah. Oh shit, goed, dat mag. En toen moest ik op de kaart kijken. De kaart van Amsterdam, die had je toen nog. Die had je toen nog nodig. Om te kijken hoe ik daar moest komen, joh. Ik wist het helemaal niet. Het was heel ver buiten mijn belevingswereld. Ja, natuurlijk. Dat is gewoon, dan word je ergens in het westen gedumpt. Nou, gedumpt? Nee. Dat was mijn eigen keuze om daar te zijn. Oké. Ja. Ja, ik ben een geluksvogel, dus... Want toen was het kut om hier te wonen, maar ik, ik wil nooit meer weg. Ik woon hier zo goed, man. Ik vind het echt te gek. Ik zit naast het Vondelpark. Meneer, hoe laat was dat ding nou? Naast de beste bioscoop van Amsterdam... Lab 111. Oké, die ken ik niet. Nee, hoor. Meneer, is dat u wel met de politie nou? Ja. Ik kan me wel een stukje herinneren dat je met een... Hoe noem hij zich? Een politie-informant aan het praten. Ja, een liaison. Ja, een liaison officer. Ja. Verbindingstroepen. Ja, was wel een XR. Daar zat mijn vader ook bij. Was wel een XR-persoon, maar die had met deze actie officieel gewoon helemaal niks te maken. Nee, dat kan. Maar dat was dus wel iemand die... Nee, maar dat is de truc. Waardoor ze gewoon lekker naar de politie een beetje kunnen luisteren. Een beetje kijken of alles een beetje goed gaat. Je hebt die mensen gewoon nodig. Ja. Mensen die wel een beetje hun rust houden. Ja. Zodat je kunt blijven praten met wat voor jou de vijand is. Ja. Maar dat laat je niet merken. Dat is ook belangrijk, want je moet informatie gewoon, je wilt neutraal overkomen. En je wilt zoveel mogelijk informatie van ze horen. Ja. Dat is moeilijk. Dat is niet zo moeilijk. Kijk maar naar mij. Je moet het kunnen. Het is een soort sociale intelligentie, hè, denk ik. Dat is sociale intelligentie, precies. Ja. Zeker. Wanneer was dat dan? Was dat voor of na dat stukje met die informatie? Dan ga ik het je nu wel vertellen. Want telkens begin jij over iets anders. En dan zeg ik maar even niks meer. Dat is op 4 minuut 15 into de uitzending. Oh, veel eerder. En de uitzending begint met... dat kan ik je laten horen. Ik laat jou horen wat het begin van de echte uitzending is. En het is om 1300 ben jij begonnen, hey, toch? Wat? Wacht even, wacht even. Ben je begonnen om 1300, toch? Ik speel nu het begin af. Check, check. Ja, hey. Hey. Lieve luisteraar. Hoor je het goed? Nou, we zijn live, dat is een mooi jaar. Hoop ik tenminste, want soms gaat het goed, soms gaat het mis. Ik sta op station bij de VU. Even kijken hoe het werkt. Hoor je het goed? Ja, oh, wacht. En ik kan je ook zeggen hoe laat de mount message was, natuurlijk. Ja. Dat kan ik natuurlijk gewoon, ja. Hè. Hallo. Soms duurt het even voordat het idee wat ik heb goed is. Nou ja, dus we zijn maar ik kan het even niet met mijn mail. Leuk, ik heb antwoorden op mijn mailtje. Ik ga zo meteen nog een mail sturen, die is echt dynamite. Bellen doen zichzelf. Even kijken hoor, 26, 3... Nee, oh nee, 30. Oh, hè, er staan nog een complexie bij het museumplein. Mount activated, 13:44. Wacht even, het geluid is nu heel hard. Hallo, we zijn live bij je op. Nou, dat was hem. Het begin? Wat? Ja, 1344. Nee, 13. Ja, 1344 begint het. En dan naar. Oh ja, dus 1349. Als je daar begint te luisteren, dan krijg je het moois. Het spektakel. Ja, het begint daar waar. Huh? Ja, op de radio wel. Op de radio val ik uit, maar niet in mijn opname natuurlijk. Gelukkig. Ja. Ik ben, toch? Ja, dat zeg ik toch. Ik ben een geluksvogel. Ja. Dus jij hebt wel de opname? Ja joh. Ik heb een link. Dit stuk wat is weggevallen. Ik heb een link. Ik heb ook dat probleem met de politie. Ja. Als je nou even kijkt, hè, op... Ben jij al? Is hij er al? Nee, nog niet op mijn pagina, maar wel op archive. Dus als jij naar mijn archive.org gaat, dan is het eerste item is een politielogo. Bel Amsterdam, ik ga naar Bel Amsterdam. Ja, bak.amsterdam, dan klik je archive.org. Eerste item, het eerste item wat je ziet als je naar beneden scrolt, dat is hem. Bij de politie moet je zijn. Ja, die. Hey, is dat een goede naam of is dat een goede naam? Ja, dat is een goede naam. Bij de politie moet je zijn. Ik bedoel even de NPR. Dat is maar één file, hè? Ja, dat is gewoon alleen maar dat ene stukje. Want ik heb even gefocust op dat ene stukje. De rest kan ik altijd nog even doen. Deze wil ik dus publiceren. En dan wil ik dus... Twee ja. minuten. Huh? Is twee minuten. Oh, zo weinig. Ja, zo weinig. Maar het is wel kwaliteit hoor, topkwaliteit radio dit hoor. Ja, is wel leuk, dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, dit is echt zo te gek joh. Dit geeft zulke mooie mogelijkheden. Ik klik op dat ding. Huh? En dan moet ik nu zeggen dat ik hem wil downloaden. Niet dat ik wil hem niet afspelen, dat ik hem download. Ja, dat doet hij dus. Ja, archive.org sukt echt zo hard. Download. Het is zo traag, maar weet je waarom het traag is? Ja, dat ze alles bewaren, joh. Dat is helemaal te gek. Nee, ja, maar waarom het zo traag is? Ja, omdat ze geen financiën hebben. Ze hebben gewoon geen poen om maar weet je wat servers neer te zetten. Een belangrijke bijkomende reden op dit moment is AI. Ja, dat ook. AI is gewoon, is archive.org aan het plunderen. Die stopt al een bandbreedte weg. Ze zijn aan het... plunderen. Dat is hun informatie. Ja. Ze zijn aan het plunderen. Hmm. Alles. Ik heb altijd op alles. Radio Waterpoel. heb ik een abuseipdb.com. Wat? Die hebben een API. Wat? En dan kun je alle in één keer alles wat, wat hackt, kun je blokkeren. Maar jij komt niet meer op mijn site. Weet je hoeveel ik er heb? Oh, hè, wat? Ik die API gebruikte, deed ik dat met de hand. Elke dag haal ik er 20 uit. Oh, je... Nu doe ik dat niet meer. Dan zit je in je firewall. Worden gewoon geblokkeerd, klaar. Huh? En dat zijn inderdaad die mensen die gewoon blijven luisteren. Alleen maar om als AI voedsel te dienen. Ja. Daar is Radio Pandemie niet voor. Nee. Nee, maar ja, dat zijn we wel. Want zij doen ook, zij doen natuurlijk ook tekst naar speech. Nee, ik wil speech naar tekst. Ja, dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar dat kan, dus dat doen ze. Dus ik publiceer al die audio en die gaat allemaal als tekst in hun database. In hun AI als voedsel. Ja, maar dat wil ik dus niet. Ik wil niet dat AI daar iets mee doet. Ik wel. Ik wel, want ik vind dat ik goede output heb voor ze. Ja, nee, dat ga ik niet doen. Nee. Dat is... Nou, weet je, als ik iets voor de AI wil doen... Kijk, en dat doen we allemaal. Hè? We zijn allemaal onvrijwillig deelnemer aan de AI. Ik noem hem bij Pattenpoel moet je zijn. Huh? Ik noem hem bij Pattenpoel moet je zijn. Ja. Ja, dat moet in de tekst. Heb je hem nou al geluisterd, of niet? Nee, ik ga hem gewoon direct downloaden en dan komt hij op de website. Ah, ja. Oké. Okay. Hey, maar ik wil mijn ding afmaken, want ik ben heel hard bezig en ik ben heel goed bezig. Oh, je hebt hem helemaal goed, man. Je hebt een artist name en je betrekt title. Ja, ik heb hem helemaal getagd. Helemaal goed. Hij is helemaal ingevuld. Ja, daarom duurt het zo lang. Dat zie je niet vaak. Goed voor jou. Nee, daarom duurt het ook zo lang. Gek. Ik heb dit allemaal geleerd, jongen. Ik heb dit allemaal geleerd. Hoe ik dit zorgvuldig moet doen. Je moet het altijd met de hand doen, joh. Het is niet te geloven. Nou ja, je moet gewoon zorgvuldig zijn, weet je wel. Gewoon kijken. Gewoon kijken. Luisteren naar je materiaal. Bart doet dat ook, hoor. Bart is ook iemand die dat doet. Ja, heel precies. Ja, die, echt die Action vind ik... Ik ben zo'n enorme supporter van Action. Ik vind dat zo mooi wat hij doet. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Nou, hé, hey, maar ga jij lekker luisteren? Dan ga ik lekker even mijn mailtje aftypen. En, nou, ja, joh. We spreken elkaar later. Hé, hey, als het goed is, zie ik jou donderdag met die andere hand, hè? Wat? Aanstaande donderdag met die andere hand. Hè? Wat? Hoezo? Omdat wij dan kunnen we gaan brainstormen over live zenden. Ja, ja. We hebben een afspraak. We hebben een afspraak. Ja. Oh, ik weet niet hoe laat en zo, dat heb ik nog niet meegekregen. Oh, oké. Ja. Ik kijk er even naar, dan zet ik het in mijn agenda. Ja. Hé, hey, Michel, veel plezier. En, ja, later. Hou je mail in de gaten. Hoi, hoi. Hoi. Nou, dat was een gesprekje met Michel. En nu stoppen we dit weer. Doei.